تمہیں غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، تمہیں غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی، غم کے چاہنے والے، غم کے چاہنے والے کم ہی پائے جاتے ہیں، غم کے چاہنے والے کم ہی پائے جاتے ہیں، جب ہی پائے جاتے ہیں ہم ہی پائے جاتے ہیں، غم کے چاہنے والے کم ہی پائے جاتے ہیں۔ جو بھی لوٹ کر آیا اشک بار ہی آیا، جو بھی لوٹ کر آیا اشک بار ہی آیا، جو بھی لوٹ کر آیا اشک بار ہی آیا، جو بھی لوٹ کر آیا اشک بار ہی آیا، تیری انجمن میں کیا، تیری انجمن میں کیا، غم ہی پائے جاتے ہیں، غم کے چاہنے والے کم ہی پائے جاتے ہیں، جب ہی پائے جاتے ہیں ہم ہی پائے جاتے ہیں، غم کے چاہنے والے کم ہی پائے جاتے ہیں۔ آخری شعر ہے اور غزل کا سب سے خوبصورت شعر۔ لاکھ تو بچے لیکن، لاکھ تو بچے لیکن اس کا ہے یقین ہم کو، لاکھ تو بچے لیکن اس کا ہے یقین ہم کو، لاکھ تو بچے لیکن اس کا ہے یقین ہم کو، تیرے دل کی دھڑکن، تیرے دل کی دھڑکن، لاکھ تو بچے لیکن اس کا ہے یقین ہم کو، تیرے دل کی دھڑکن میں ہم ہی پائے جاتے ہیں، غم کے چاہنے والے کم ہی پائے جاتے ہیں، جب ہی پائے جاتے ہیں ہم ہی پائے جاتے ہیں، غم کے چاہنے والے کم ہی پائے جاتے ہیں، کم ہی پائے جاتے ہیں، کم ہی پائے جاتے ہیں۔